Maria și cu bănică. Când îi văd nu mai mi-e frică. Jur eu și toți concurenții, dar lume, când îi văd zgri pereții. Dansez pe